sanjala je sreću, sve je snove davala. Kad se probudila, više nije zaspala nikada. Beskrajno verna, nije ništa slutila, slađe sam voće krao.